้อนหินหนักเมื่อเราไปแบกไปถือมันถ้าหากว่าเราปล่อยมันไว้อย่างนั้นให้มันอยู่บนพื้นไม่ไปแบกไม่ไปถือก็จะไม่รู้สึกหนักแล้วก็จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นเวลาทุกข์เพราะไปแบกหินหนักอย่าไปโทษหินนะเพราะว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นอยู่ตั้งนานแล้วและที่จริงมันก็กองอยู่บนพื้นด้วยแต่เป็นเพราะเราไปแบกเองความทุกข์เกิดขึ้นจากการที่เราไปแบกเอาไว้จะไปโทษหินไม่ได้น้ำแหลมในป่าหรือว่าน้ำแหลมของกุหลาบก็มีอยู่อย่างนั้นต้องนานแล้วนะแต่ถ้าเราไปเดินเตะเข้าหรือว่าไปจับถูกแล้วก็ถูกทิ่มถูกแทงเข้าถูกน้ำต่ำเราอย่าไปโทษน้ำนะต้องกลับมาดูที่ตัวเราว่าเป็นเพราะเราไปเดินเตะเองเป็นเพราะเราไปจับไม่ถูกที่ถูกทางบางทีก้อนหินก็เดินแล้วก็กองอยู่บนพื้นแต่เราเดินไปเตะเข้าคนจำนวนมากพอเจ็บเขาก็ไปโทษก้อนหินแต่ว่าไม่ได้โทษตัวเองว่าเราไปเดินเตะได้อย่างไรความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราโดยเพราะความทุกข์ที่ใจเนี่ยเวลาเกิดขึ้นเรามักจะไปโทษสิ่งภายนอกไปโทษคำพูดของผู้คนไปโทษการกระทำของคนบางคนไปโทษดินฟ้าอากาศที่จริงอันนั้นมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่เป็นเพราะว่าใจเรานี่ไปช่วยไปแบกไปเก็บงำเสร็จแล้วก็เลยมาทำร้ายจิตใจตัวเองบ่อยครั้งคนเราเนี่ยเวลารู้สึกทุกข์เพราะหินหนักเพราะไปแบกหินหนักเอาไว้เนี่ยที่จริงเมื่อรู้ว่าทุกข์แล้วนี่เพียงแค่ปล่อยมันลงไปให้ความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกหนักก็หายไปแต่ก็ไม่ยอมนะส่วนใหญ่ไม่ยอมก็ยังแบกเอาไว้ทุกข์ก็ยังแบกเอาไว้อันนี้เพราะอะไรนะเพราะความไม่รู้ตัวเหมือนคนที่ตกใจเวลาไฟไหม้บ้านก็พยายามจะขนทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในบ้านออกไปจากกองเพลิงแต่ด้วยความตื่นตกใจก็แทนที่จะไปหยิบโฉนดที่ดินหรือว่าเพชรนิลจินดามากับแบกโอ่งออกมาจากบ้านในโอ่งนี่แถมมีน้ำด้วยนะไอ้ตอนแบกนี่ก็ไม่รู้สึกหนักนะถามว่าความหนักมีไหมมีแต่ว่าเวลาตอนที่แบกไปนี่มันไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเท่าไหร่ก็ตื่นตกใจบางทียิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อยนะแต่ก็ไม่รู้เราเป็นพ่อแบกเอาไว้แบกโอ่งเอาไว้พอวิ่งมาได้สักพักนะปลอดภัยและความตื่นกลัวตื่นตกใจหายไปก็เลยรู้สึกหนัก หนักข้อแล้วพอเพราะแบกโอ่งเอาไว้พอรู้เท่านั้นแหละมันวางเองเลยพอรู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยการปล่อยการวางก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าไม่รู้ตัวเมื่อไหร่ก็ยังแบกเอาไว้แล้วก็ทุกข์เองก็มีเหมือนกันนะที่รู้ว่าทุกข์นะแต่ว่าก็ไปโทษสิ่งโน้นสิ่งนี้รู้ว่าหนักก็ไปโทษก้อนหินแต่ว่าแล้วทำไมไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางน้ำแหลมันก็มีอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วแต่เป็นเพราะเราเดินไปเตะหรือเอามือไปจับทำไมถึงไปเตะหรือเอามือไปจับเพราะไม่เห็นเพราะไม่รู้นะไอ้ความไม่รู้นี่แหละนะที่มันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมากับผู้คนบางทีความไม่รู้นี่ไม่ได้แปลว่าไม่เห็นนะอาจจะเห็นก็ได้แต่เห็นเป็นอื่นไปเช่นเห็นน้ำแหลมเนี่ยเป็นดอกไม้ก็ไปคว้าหมักเข้าปรากฏไม่ใช่ดอกไม้มันเป็นหนามก็ทิ่มเอาหรือว่าไปเห็นก้อนหินนึกว่าเป็นกองนุ่นนะก็เลยไปกายไปเตะมันหรือเห็นเป็นฟุตบอลก็หมายว่าจะไปเตะมันปรากฏว่าไปเตะเอาหินเข้าปวดพอปวดก็เป็นไงเกิดโทสะนะไอตอนที่เห็นก้อนหินนึกว่าเป็นฟุตบอลเนี่ยอยากได้หยิบมันขึ้นมาไอ้ตอนอยากได้นี่ก็เรียกว่าโลภะเห็นหนามแหลมนึกว่าเป็นดอกไม้ก็อยากจะเข้าไปจับมันอยากจะเข้าไปดมอยากจะเข้าไปครอบครองเด็ดมันอันนี้เรียกว่าโลภะแต่พอไปจับมันเข้าไอ้ที่เคยเป็นดอกไม้กลายเป็นน้ำแหลมก็ทิ่มเมาเจ็บเกิดโทสะขึ้นนะคือความโกรธความไม่พอใจนึกว่าก้อนหินเป็นฟุตบอลไปหยิบมันขึ้นมาหมายจะเตะพอเตะเข้าพอหยิบเข้ามาอุ่นหนักหรือว่าไม่ทันหยิบเห็นมันก็เตะเลยไปเตะหินเข้าก็เจ็บโทสะเกิดขึ้นทั้งโลภะโทสะหรือว่าความชอบอยากครอบครองและการอยากผลักไสก็เกิดจากการที่หลงนะคือโมหะเราไปหลงว่าน้ำนี่คือดอกไม้ก้อนหินคือฟุตบอลหรือปุยนุ่นความทุกข์ของคนเราในชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันก็เพราะเหตุนี้แหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรารู้จักและเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยบางอย่างก็เห็นว่าเป็นสิ่งสวยงามน่าใคร่น่าครอบครองแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีหนามแหลมซ่อนอยู่นะหรือว่าแท้จริงแล้วมันเป็นของหนักแต่เพราะความไม่รู้นะเราก็เลยไปเกี่ยวข้องกับมันอย่างไม่ถูกต้องไม่ระมัดระวังเจอหินก็แบกหรือไม่ก็ไปเตะเอาเจอหนามก็ไปจับมันเข้ามาอันนี้เพราะความหลงเพราะความมีอวิชชาความไม่รู้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์เนี่ยนะอย่างที่เราสวดทำวัดตอนเช้าเนี่ย ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ขันธ์ทั้ง5นี่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละทั้งรูปธรรมและนามธรรมมันเป็นตัวทุกข์ก็หมายความว่ามันไม่มีความสมบูรณ์มันมีความพร่องนะมันพร้อมจะทำให้เราทุกข์ได้มันเป็นเหมือนกับหนามแหลมมันเป็นเหมือนกับของหนักนะมันก็เป็นอย่างนั้นของมันอยู่ต้องนานแล้วจะไปหวังให้มันเป็นอื่นเป็นไปไม่ได้เมื่อก้อนหินมันก็หนักของมันอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นแหละหนามมันก็แหลมของมันอยู่อย่างนั้นแหละเราจะไปเรียกร้องให้มันเปลี่ยนนะจากหนามที่แหลมนะกลายเป็นดอกไม้จากก้อนหินกลายเป็นปุยนุ่นทำไม่ได้สิ่งที่เราควรทำคือว่าเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นเช่นถ้ามันเป็นหนามแหลมก็อย่าไปถูกมันอย่าไปเตะมันถ้าเป็นก้อนหินก็อย่าไปแบกที่พระพุทธเจ้าสอนก็สอนเรื่องนี้นะคือสอนให้เรารู้ว่าไอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะที่มันน่าใคร่น่าพอใจหมายครอบครองเนี่ยแท้จริงมันมีหนามซ่อนอยู่หรือแท้จริงเป็นของหนักหรือแท้จริงมันเป็นของร้อนเมื่อกี้ท่านก็เปรียบเหมือนกับถ่านแดงๆถ่านแดงๆเนี่ยถ้าเราไปหยิบมันขึ้นมามันก็ร้อนแต่หลายคนส่วนใหญ่ก็มองไม่เห็นหรือไปเข้าใจว่ามันเป็นทองเป็นเพชรนินจินดาก็อยากครอบครองมันหรือถ้าพูดให้มันชั้นหน่อยคือมันก็ว่าเห็นกล่องอยู่กล่องนึงก็นึกว่ามันเป็นกล่องเพชรอยากได้ทุกคนก็แย่งกันอยากได้แต่ปรากฏว่าในนั้นมันไม่ใช่เพชรอ่ะเป็นงูเป็นอสรพิษที่ซุกซ่อนอยู่อันนี้ท่านเปลี่ยนมันก็ว่าสิ่งที่เราเรียกว่ากามสิ่งที่เราเรียกว่าหน้าสิ่งที่น่าพอใจนะไม่ว่าเป็นเงินทองไม่ว่าอาหารนะไม่ว่าทรัพย์สมบัติพวกนี้เนี่ยมันเจือไปด้วยโทษหรือว่ามันซ่อนโทษเอาไว้แต่เราด้วยความไม่รู้นะด้วยความมีอวิชชาเราก็นึกว่าเป็นของดีนะของวิเศษของประเสริฐแย่งกันอยากได้เช่นอยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้เพชรในจินดาเสร็จแล้วได้มาเป็นไงได้มาก็ร้อนใจกังวลว่ามีคนกลัวคนจะมาเอาไปนะกลัวว่าคนจะขโมยกลัวคนจะมาขอกลัวว่ามันจะสูญสลายหายไปอย่างที่เขาเรียกว่ามีทองท่องหนวดกุ้งสะดุ้งทั้งคืนนะเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมมีทองท่องหนวดกุ้งสะดุ้งทั้งคืนคืออย่าว่าแต่ทองเป็นแท่งเลยแค่ท่องหนวดกุ้งนี้ก็ทำให้คนร้อนใจแล้วอันนี้แหละก็เปลี่ยนมาเป็นน้ำแหลมที่มันซ่อนอยู่ที่มันทิ่มแทงใจแล้วมันก็เป็นของหนักเป็นก้อนหินที่เราเรียกว่าเป็นของเบามีเมื่อไหร่ก็หนักใจเมื่อนั้นนะคนที่มีตำแหน่งสูงสูงทีแรกก็ดีใจนะที่ได้ตำแหน่งนะเป็นผอ.เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นอธิบดีเป็นประกระทรวงรัฐมนตรีมีความสุขดีใจแต่ว่าก็มีความกังวลหลังจากนั้นก็กังวลหรือกลัวว่าคนหนึ่งเขาจะมาแย่งออกไปมาแย่งเอาตำแหน่งไปก็กลายเป็นอยู่ร้อนนอนทุกข์ไปอันนี้เรียกว่าเจอหนามมันทิ่มเขาแล้วหรือว่าไปแบกของหนักซะแล้วเจอของร้อนแล้วอันนี้คือความจริงนะที่มันมีอยู่หรือเป็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าว่าเนี่ยสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์หรือว่าโลกนี้เป็นทุกข์ก็คือความหมายนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีความสุขให้เราได้เสพแต่มันก็ซ่อนความทุกข์เอาไว้ เหมือนกับปลาที่อร่อยก็จริงแต่มีก้างแล้วก็เป็นก้างที่แหลมด้วยถ้าเรากินปลาแบบนี้แล้วเราไม่ระมัดระวังไม่มีสติก้างปลาก็กำตำคอตำปากบางทีท่านก็เปรียบเหมือนกับเหมือนเราเนี่ยเป็นเหมือนกับปลานะที่เห็นเบ็ดนี่เห็นเหยื่อมันลอยอยู่ในน้ำเห็นเหยื่อเห็นนอนว่ามันอร่อยนะตัวใหญ่ด้วยก็ว่ายไปคว้าหมับเข้าไปทีแรกก็อร่อยนะดีใจที่ได้กินเหยื่อแต่สักพักก็เจ็บเจ็บเพราะอะไรเพราะเบ็ดมันแทงเนาะเบ็ดมันซ่อนอยู่ทีแรกมองไม่เห็นนะแต่พอเข้าไปคว้ามันเบ็ดมันก็แสดงตัวทิ่มเข้าไปเจ็บดีใจได้ประเดี๋ยวเดียวเสร็จแล้วก็ตามมาด้วยความเจ็บความปวดความทุกข์อันนี้แหละคือความหมายที่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ก็คือว่ามันมีความทุกข์ซ่อนอยู่มากบ้างน้อยบ้างและพร้อมจะแสดงตัวออกมามันมีอยู่ในทุกสิ่งแม้กระทั่งในตัวเราในร่างกายของเรานะมันก็มีทุกข์หลายคนก็เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของดีของงามอยากจะทนุถนอมนะต้องประดับประดาแต่อีกด้านที่มองไม่เห็นก็คือว่ามันก็เต็มไปด้วยทุกข์ที่มันพร้อมจะแสดงตัวตลอดเวลาเรานั่งในท่าไหนที่เราคิดว่าสบายลองนั่งไปสักครึ่งชั่วโมง1 ชั่วโมงสินะก็จะเริ่มปวดเริ่มเมื่อยถ้าไม่ขยับไม่เปลี่ยนท่าความปวดความเมื่อยก็จะรุนแรงมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่รอให้ความปวดความเมื่อยมันรุนแรงก็ขยับบางทีขยับโดยไม่รู้ตัวนะเพราะว่าความเจ็บมันบังคับมันเรียกร้องเรานั่งทีแรกนั่งขัดสมาธิก็สบายตอนหลังเริ่มเมื่อยเมื่อยทำงานเอาพิงเสาพิงเสาก็สบายแต่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงความเมื่อยก็ปรากฏไม่ไหวแล้วพิงเสานอนดีกว่าจะมีใครบ้างที่นอนโดยไม่ขยับเรานอนแล้วก็ต้องขยับเพราะอะไรเพราะว่ามันเริ่มเมื่อยพอนอนในท่าใดท่าหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงก็เมื่อยแล้วต้องขยับถ้าท่านไม่ขยับเลยนะก็เหมือนคนป่วยนะที่เป็นแผลกดทับเพราะว่านอนนานๆกลายเป็นปัญหากลายเป็นเรื่องขึ้นมาเลยนะให้นอนมากๆนี่ไม่ได้เป็นของดีนะทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าความทุกข์มันแสดงตัวออกมาทีแรกก็เมื่อยตอนหลังก็เป็นแผลคืนหนึ่งเนี่ยเรานอนขยับปรับเปลี่ยนท่านี่เป็น10 ครั้งก็ว่าได้เพราะอะไรเพราะความเมื่อยความเมื่อยก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งซึ่งมันอยู่ในตัวเราตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันรอเวลาที่จะแสดงออกมาความทุกข์บางอย่างก็ใช้เวลาพักหนึ่งกว่าจะแสดงตัวแต่ความทุกข์บางอย่างมันแสดงตัวเร็วมากเช่นเวลาเราหายใจเข้าถ้าเราหายใจเข้าไปเรื่อยๆโดยที่ไม่หายใจออกเป็นยังไงเพียงแค่5 วินาที10 วินาทีก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วเราต้องหายใจออกการหายใจออกก็คือการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากการหายใจเข้าเป็นเพราะเราหายใจออกเราก็เลยไม่รู้สึกอึดอัดจากการหายใจเข้าแต่ถ้าเกิดเราหายใจออกไปยาวๆหายใจออกไปเรื่อยๆเป็นยังไงนะอึดอัดเครียดนะต้องเปลี่ยนมาเป็นหายใจเข้าการหายใจเข้าคือการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากการหายใจออกนะแล้วเราก็บรรเทาทุกข์อย่างนี้ตลอดเวลาด้วยการหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกแต่ถ้าเราหายใจแค่เข้าอย่างเดียวหรือออกอย่างเดียวนะทุกมันแสดงตัวให้เราเห็นชัดเลยนี่คือธรรมชาติของร่างกายของเรานะที่เราคิดว่ามันเป็นของดีของประเสริฐที่เราคิดว่ามันจะให้ความสุขแก่เราได้เราทนุถนอมมันแต่ยังไงก็ตามมันก็เจือไปด้วยทุก ซึ่งตอนหนุ่มๆสาวๆอาจจะแสดงตัวไม่บ่อยนักแต่ว่ามันซ่อนอยู่นะความแก่นี่มันก็แสดงตัวตลอดเวลาแต่มันแสดงตัวทีละนิดทีละนิดนะจะเห็นก็ต่อเมื่อผ่านไปแล้ว5ปีเริ่มเหี่ยวเริ่มย่นมันเมื่อเข็มชั่วโมงนะเข็มชั่วโมงเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่กระดิกเลยมันไม่ขยับเลยนะไม่เหมือนเข็มนาทีมันวิ่งตลอดเวลาเข็มวินาทีวิ่งตลอดเวลาความเปลี่ยนแปลงของเข็มวินาทีเห็นชัดแต่ความเปลี่ยนแปลงของเข็มชั่วโมงต้องใช้เวลาดูเหมือนนิ่งแต่ที่จริงไม่นิ่งนะมันขยับตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่เห็นในร่างกายก็มีความแก่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเองในร่างกายเรามีความตายเกิดขึ้นตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่รู้ไม่สังเกตมีคนก็ประมาณว่าเนี่ยในร่างกายเรามีเซลล์ตายทุกวันเนี่ยประมาณ 50,000 ถึงแสนล้านเซลล์นะ 50,000 ถึงแสนล้านเซลล์มันตัวเลขศูนย์นี่มันกี่ตัวยังนึกไม่ออกเลยนะเป็น10ตัวเลยนี่มันเกิดขึ้นกับร่างกายเราทุกวันนะความตายเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาแต่ว่ามันเกิดขึ้นในระดับที่เล็กแต่ก็ไม่น้อยนะมันมากแสนล้านหมื่นห้าหมื่นล้านนี่ก็มากทีเดียวแต่ว่ามันไม่เกิดผลให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยเพราะว่ามันมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนในปริมาณเท่าๆกันไล่เลี่ยกันอันนี้แหละที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยความตายมีอยู่ในชีวิตนะความแก่มีอยู่ในหนุ่มสาวแล้วก็โรคภัยมันอยู่ในความไม่มีโรคอันนี้คือความหมายว่าร่างกายเราเป็นทุกข์เนี่ยความหมายหนึ่งนะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะนะมันเป็นทุกข์ในความหมายที่ว่ามันพร่องมันเสื่อมตลอดเวลามันไม่สมบูรณ์นะมันเป็นโทษแล้วมันเจอไปด้วยโทษนะก็เปรียบเหมือนกับหนามแหลมหินหนักหรือว่าฐานก้อนแดงเราเกิดมาในบรรยากาศแบบนี้ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะก็ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆให้เป็นก็คือไม่ไปแบกเอาไว้ไม่ไปเดินเตะมันนะถ้าเราไปเดินเตะไปแบกมันนะอันนั้นเราก็ทุกข์แล้วก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเราทุกข์หรือว่าเราทำเช่นนั้นก็เพราะว่าเราไม่รู้เราหลงเราไปเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเราไปเห็นน้อมน้ำแหลมเป็นดอกไม้เมื่อกที่เราเห็นเงินทองเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาโดยที่มองไม่เห็นโทษของมันเลยอันนี้เรียกว่าอวิชชาความไม่รู้หรือว่าโมหะและนั่นแหละคือที่มาของความทุกข์เป็นต้นแห่งทุกข์ที่ทางพระเรียกว่าสมุทัยนะสมุทัยต้นเหตุแห่งทุกข์นะก็คือการที่เราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยความไม่รู้เราอย่าไปโทษสิ่งต่างๆนะแม้ว่าสิ่งต่างมันจะพร่องมันจะไม่สมบูรณ์แม้มันจะเจือไปด้วยทุกข์เพราะมันเป็นอย่างนั้นอยู่ตั้งนานแล้วนะเวลาพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์เนี่ยหรือว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์อันนี้ก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์แต่ว่ามันไม่ใช่เหตุแห่งทุกข์นะเหตุแห่งทุกข์คือความที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วเราก็เลยไปอยากได้มันอยากครอบครองมันหรือว่าไม่เห็นก็เดินไปเตะมันไปถูกมันสิ่งที่เราสมุทัยคือความไม่รู้อวิชชาและพอไม่รู้ก็ทำให้เกิดความอยากได้นะอยากครอบครองพอไปครอบครองมันไปถูกมันไปแบกมันโอ้ก็เป็นทุกข์นะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำคือว่ามาทำที่ตัวเราก็คือทำให้มีปัญญาเกิดขึ้นมีวิชามาแทนที่อวิชชานะเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงว่ามันเจอไปด้วยทุกข์นะ มันเป็นสิ่งที่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับมันเมื่อไหร่หรือเกี่ยวข้องไม่ถูกก็สามารถทำให้เราเป็นทุกข์ได้น้ำแหลมถ้าเราจับเบาๆนะมันก็ไม่ทิ่มเราก้อนหินถ้าเรารู้ว่ามันอยู่บนพื้นเราไม่ไปเตะมันเราก็เดินหลีกเราก็ไม่ทุกข์ปลาที่มีก้างถ้าเรากินระมัดระวังก้างมันก็ไม่ตำคอหลายคนก็รู้จักวิธีกินปลาปลาจะมีก้างยังไงก็ไม่รู้สึกเจ็บนะเพราะว่าระมัดระวังเพราะว่ามีสติรู้ตัวนะก็ทำให้ก้างเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็เปรียบเหมือนกับคนที่มีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วแม้จะรู้ว่าโอ้ยตรงนี้ก็หินตรงนี้ก็น้ำนะตรงนี้ก็ฐานก้อนแดงๆแต่ว่าก็เดินผ่านไปได้อย่างสบายโดยที่ไม่เจ็บไม่ปวดนะไม่ทุกข์อะไรเพราะว่ารู้ไงรู้แล้วก็รู้จักหลบจักหลีกนะไม่ถือฐานแดงไม่เตะก้อนหินไม่ให้น้ำแหลมมาทิ่มอันนี้คือเปรียบเหมือนคนที่มีปัญญาแม้ว่าจะอยู่ในโลกที่มันเต็มไปด้วยอันตรายนะแต่ว่าก็ปลอดภัยบางทีท่านก็เปรียบผู้ที่มีปัญญาอย่างนี้ก็เหมือนกับลิ้นนะเหมือนกับคนที่อยู่ในปากงูเปรียบเหมือนกับลิ้นที่อยู่ในปากงูปากงูก็มีเขี้ยวแหลมนะแต่ลิ้นมันก็ไม่เคยถูกเขี้ยวแหลมทิ่มเอาเลยนะอันนี้แหละคือวิสัยของผู้ที่มีปัญญาที่รู้แจ้งในโลกนะก็สามารถเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆได้ไม่ได้ปฏิเสธโลกอาหารอร่อยก็ไม่ปฏิเสธทรัพย์สินเงินทองก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่ารู้จักใช้มันไม่ใช่เผลอปล่อยให้มันใช้เราเงินทองเนี่ยมันเป็นบ่าวที่ดีแต่มันเป็นนายที่เลวชื่อเสียงเกียรติยศก็เหมือนกันนะมันเป็นบ่าวที่ดีแต่มันเป็นนายที่เลวคือถ้าเรารู้จักใช้มันก็สามารถจะเกิดประโยชน์มากมายทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่ถ้าเราใช้มันไม่เป็นมันก็ใช้เราแทนมันกลายมาเป็นนายเราพอเงินมาเป็นนายเราหรือทรัพย์สมบัติเป็นนายเราหรือชื่อเสียงเกียรติยศเป็นนายเรามันก็สามารถทำให้เราทำร้ายซึ่งกันและกันได้น้องฆ่าพี่พี่ฆ่าน้องก็เพราะเงินเพราะมรดกบางทีลูกฆ่าแม่ก็เพราะมรดกหรือลูกฆ่าพ่อก็เพราะราชสมบัตินะหรืออย่างต่ำๆก็คอร์รัปชันทำผิดกฎหมายทำผิดศีลผิดธรรมก็เพื่อเงินอันนี้แสดงว่ามันเป็นนายเราแล้วและที่ปล่อยให้เป็นนายเราเพราะความไม่รู้อวิชชานะพวกเราจะไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ว่าไอ้ความไม่รู้ก็ทำให้เราไปแบกยึดสิ่งต่างๆมากมายเอาคำพูดคำจาของผู้คนที่ไม่ไพเราะนะคำวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าด่าทอมาทิ่มแทงใจไอ้สิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับหนามนะหนามนี่ถ้าเรามาวางถ้าเราไม่ไปเดินเตะมันหรือถ้าเราวางไว้ที่มือเฉยๆไม่เป็นอะไรนะแต่ถ้าเราไปกำมันนะมันก็ทิ่มเอาได้หรือว่าเปรียบได้กับเศษแก้วนะที่มันแหลมคมถ้าเราวางไว้ที่มือเฉยๆมันก็ไม่เป็นอะไรแต่เราไปกำมันเมื่อไหร่เศษแก้วก็บาดนิ้วบาดมือเอาอย่าไปโทษเศษแก้วนะว่ามันทำให้เราเลือดไหลต้องไปโทษตัวเราแล้วว่าทำไมไปกำมันเอาไว้ทำไมกำแล้วไม่พอไปบีบด้วยนะคนเราไม่จะไปโทษเศษแก้วมันทำให้ฉันเจ็บฉันเจ็บเหมือนกับที่เราไปโทษคำพูดหรือการกระทำของคนบางคนเช่นเจ้านายเพื่อร่วมงานหรือคนรักนะว่าทำให้ฉันทุกข์คำพูดเหล่านั้นมันก็เป็นเหมือนกับลมนะที่ผ่านมาแล้วมาแล้วก็ไปคำพูดนี้เขาเรียกว่าลมปากนะลมปากที่มันเข้ามาแล้วก็ไปแต่ทำไมมันยังค้างอยู่ในใจเราได้เพราะใจเราไปเฉื่อยไปยึดเอาไว้ แล้วลมเปล่านี่ถ้าไปแบกไปเยอะไว้นะมันหนักยิ่งกว่าหินอีกนะลมเปล่านี่มันไม่มีน้ําหนักแต่พอใจไปแบกไปเยอะไว้นี่มันหนักทีเดียวนะหนักอกหนักใจเราหนักอกหนักใจนี่ล้วนแล้วแต่สิ่งที่มันเป็นนามธรรมทั้งนั้นแม้เราจะหนักใจเรื่องรถเรื่องบ้านแต่จริงไอ้ที่หนักอกหนักใจคือความคิดถึงมันพอคิดถึงบ้านพอคิดถึงรถเนี่ยที่ต้องผ่อนหนักใจเลยอันนั้นแหละไอ้ความคิดมันเป็นนามธรรมแต่มันทำให้เราทุกข์ได้บางทียิ่งกว่าแบกของหนักจริงๆยิ่งกว่าแบกก้อนหินซีอันนี้เพราะอะไรเพราะใจที่ไม่รู้ใจที่ไม่รู้ไม่รู้ตัวว่าแบกเอาไว้าการปฏิบัติที่นี่เนี่ยเราจะเน้นเรื่องการสร้างสตินะและสัมปชัญญะสติเรียกง่ายๆว่าไม่ลืมนะสัมปชัญญะคือไม่หลงจะเรียกความรู้ตัวก็ได้นะถ้าเราลืมตัวนะใจลอยนะเราก็ไม่รู้ตัวละเวลาเราสวดมนต์ถ้าเราสวดโดยที่ปล่อยใจลอยเราก็สวดผิดๆถูกๆอันนี้ก็เรียกว่าหลงละทีแรกมันลืมตัวก่อนนะใจลอยนะเสร็จแล้วก็เลยไม่รู้ตัวก็เลยทำอะไรผิดพลาดไม่ถูกต้องนะแต่ทันทีที่เรามีสตินะรู้ว่าใจลอยไปแล้วเอากลับมาความรู้ตัวเกิดขึ้นจิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้ตัวความรู้ตัวนี่ก็ทำให้เราทำสิ่งต่างๆที่อย่างถูกต้องอ่านบทสวดมันก็อ่านได้ถูกต้องนะทำงานก็ทำได้ถูกต้องสติกับความรู้ตัวเนี่ยมันเกื้อกูลกันมากนะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยไม่ไปเผลอแบกเอาสิ่งต่างๆที่รู้แล้วแต่มันเป็นทุกข์รู้แล้วแต่เป็นโทษมาทำร้ายจิตใจสติมันทำให้เราเห็นว่าโอ้ที่แท้เป็นเพราะความคิดของเราต่างหากที่เป็นต้นตอของความทุกข์เป็นเพราะเราคิดนะถึงเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วแทนที่จะปล่อยผ่านเลยไปเรากลับไปเฉยไปยึดเอาไว้ก็เลยทุกข์เป็นเพราะเราไปคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ไม่ใช่เป็นปัจจุบันก็ทำให้ทุกข์อยู่ตรงนี้ถ้าใจอยู่ตรงนี้นะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกอยู่ที่ศาลานี้มันจะทุกข์อะไรมากนะอย่างมากก็แค่เมื่อยนะพอนั่งเกือบชั่วโมงแต่ไม่มีอะไรที่ทำให้ทุกข์ใจได้แต่พอคิดถึงหนี้ที่ต้องผ่อนนะนี่ที่ต้องจ่ายเนี่ยมันหนักใจเลยหรือว่าเป็นนึกถึงเงินที่คนหนึ่งเขายืมเราไปแล้วไม่คืนทุกข์เลยแค้นเลยกังวลเลยอันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะความคิดนะแต่ถ้าเรารู้ทันความคิดว่าใจมันเผลอไปใจมันลอยไปแล้วใจมันไหลไปแล้วนะสังเกตดูใจของเราก็ถ้าไม่มีสติมันก็ไปแค่นี้แหละคือไม่ลอยก็ไหลใจลอยนึกถึงคนรักนึกถึงบ้านนึกถึงความสุขนึกถึงละครบางทีก็ลอยไปที่แรกก็ลอยไปนึกถึงคนที่สิ่งที่เราชอบก่อนตอนหลังก็ลอยไปเจอไปปะกับสิ่งที่เราไม่ชอบไปเจองานการเข้าที่ค้างอยู่ไปเจอคนที่เขาต่อว่าด่าทอเราบางทีใจก็ไหลไปที่ห้องพักบ้างไหลไปที่เสียงไหลไปต้นเสียงที่มันดังบ้างบางทีก็ไหลไปหายุงที่มาเกาะบ้างทีแรกก็ลอยทีแรกก็ไหลไปมาก็จมเลยนะจมอยู่ในความทุกข์จมอยู่ในอารมณ์จมอยู่ในความวิตกกังวลอันนี้เป็นเพราะความคิดแท้ๆเป็นความคิดที่ไม่มีสติเป็นความคิดที่เกิดจากการที่ไม่มีสติเข้าไปกำกับแต่ถ้าเรามีสติรู้ทัน วางมันลงได้นะกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวคนเราที่อยู่กับความรู้สึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีแต่ความเบานะใหม่ๆพวกเราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้ว่าความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรนะแต่ก็เปรียบเทียบได้นะเหมือนกับเวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วเรางงเงียเรางงเงียเสร็จเราหลับไปสักพักเราตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้นมาเองไอ้ตอนตื่นเนี่ยมันรู้สึกตัวคุณภาพของจิตมันจะต่างกับตอนที่งงเงียตอนที่หลับไปเลยนะมันต่างกันมากนะระหว่างความรู้สึกตัวกับความหลับไหลนะแต่นี่เป็นความรู้สึกตัวอ่อนๆ นะถ้าเรารู้สึกตัวอย่างมีสัมปชัญญะจริงๆนี่ความงงเงียมันหายไปมันมีแต่ความตื่นความเบานะความแจ่มใสซึ่งก็ทำให้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องมากขึ้นและสติสัมปชัญญะนี่แหละที่จะนำพาเราไปสู่การมีปัญญาการมีวิชามาแทนที่อวิชชานะการเจริญสติมันจะนำไปสู่การทำวิปัสสนาที่ทำให้เราเห็นความจริงของสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องเริ่มจากการเห็นความจริงเกี่ยวกับกายและใจนะแล้วก็รู้ว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยไม่ใช่เราทุกข์เลยมันไม่มีเราที่ทุกข์เลยนะมันมีแต่กายกับใจที่ทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์มีท่านหนึ่งเขาเขียนชื่อหนังสือดีนะบอกว่าความจริงแล้วไม่มีใครทุกข์นะความจริงแล้วไม่มีใครทุกข์ไม่มีเราทุกข์ด้วยเพราะตัวเรามันไม่มีจริงมันมีแต่กายกับใจแต่เพราะอวิชชาเนี่ยแหละที่ทำให้เราไปเชื่อมีตัวเรามีตัวกูของกูขึ้นมาแต่พอเราเห็นความจริงว่ามันไม่มีเรามันมีแต่กายกับใจรูปกับนามไอ้ที่ทุกข์นี่มันคือทุกข์ที่เกิดกับรูปกับนามไม่ใช่เกิดกับเราความสุขไม่มีเราทุกข์ไม่มีฉันทุกข์นี่มันช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ไปได้เยอะเลยอันนี้คือความจริงเบื้องต้นที่เราควรจะรู้ซึ่งจะทำให้การอยู่ในโลกนี้นะมันลดความทุกข์ไปได้เยอะแล้วก็จะคุ้มค่ากับการที่เราเสียเวลามาปฏิบัติเอาละชาตินี้เราพูดกันเท่านี้ครับ